Kayawa, na koma sekole la kasheri naka, atkei na yeho, atikika, na kambo na kole la kasusi alo lampo, mawa ezwika. Na kotimde la bini bolombo, sango yango, ayepisa yenga yenga baninga na yeba, na tikalia wa moze mbalo boko na litama, mawa ezwika. Mawa ezwika. Sheri kapi ya kadie, kovanda penelanga. Awa ya konana, lokola ya kokende, na kotikala nana di homo. Presence na yo, ezali nesesele. Na miso na ka, beje nyamabo. Oh, merci, Michela. Sando Bolico. Kapia, Bolingo se aposo mibale. Koto umelite yo, komi kotika ngana posa. Na toni na nuyote, na lembi peyote, boni olingi kotika ngana pika toa ya souffrance. Oh ma pere, kapia mala, je t'adore, mon coeur. Hurra! Seri Amago. Tonton Ken. Yo amie, nastikali sala na pota na motema. Kokende yo keina kutu kopo sarangate. Bete yo tike langa fololo ya lola mgombo. Bazanga, bazanga tarangonga moko. Liboso ya kola la poto likolo ya kuse. Konsola soya motema kapia ya kosenga. Yeah. Tchau!